نیا ناتیہ کتاب چھ آرزوئے دیدار مدینہ سے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بڑا پیارا کلام مناجات کی صورت میں ہے, دعا کی صورت میں ہے, ہو سکے تو بیت اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے کہ عین بیت اللہ شریف کے سامنے حاضر ہیں, ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے اور اپنے رب کے حضور اس طرح التجا کر رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے جس میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے تجھ سے میری دعا ہے پل پل میرے آقا پر سنا ہے میرے ہر ہر درد کی یہ دعا ہے دعا ہے بابا خدا تجھ سے میری دعا ہے خدا سے اسباب کاش کے پتی جاؤں یا خدا ایسے اسباب پاؤں اللہ یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش جا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پری صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے کرم سے اے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں واہ کیا جود کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا اور میں تو مالا ہی تو ہوگا یعنی محبوب محب میں میرا تیرا جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں قربان ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مامدیا ہمیں اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں سائل جو کبھی در پر آیا خالی نہ کبھی اس کو پھیرا تو جو کیا کہنا جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں پڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملالیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں گی. قلب میں عشق آب رکھا ہے, قلب میں عشق آب رکھا ہے, قلب میں عشق آب رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, ایسا جھوٹو مال رکھا ہے, سب غلاموں کو پال رکھا ہے, سب غلاموں کو پال رکھا ہے, سب غلاموں کو پال رکھا ہے, شکر تیرا کہ ان امت میں, شکر تیرا مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے, مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے, مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے, اوپر دنیا مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے, میں ہر قدم پہ خیال رکھا ہے, ہر قدم پر خیال رکھا ہے, ہر قدم پر خیال رکھا ہے, میرا کوئی کمال ہے نہ مقام ہے غرور کا, ہر قدم پر خیال رکھا ہے, ہر قدم پر خیال رکھا ہے, دامن کا ڈال رکھا ہے, پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے, پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے, میں کبھی کبھی مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ایسی مضبوط ترپنا ہم ہیں وہ ہماری نگاہ میں غاصی ہم تو سرکار کی نگاہ ہیں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مغفرت کا سوال رکھا ہے مغفرت کا سوال رکھا ہے مغفرت کا سوال رکھا ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. میرے شیخ طریقت تعمیر اہل سنت کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. یا نبی مجھ کو مدینے بلانا بار بار، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، بنے مدینے میں مزار بار، بنے مدینے میں مزار دیے میری حاجت سے

دکھانا مولا تجھو در پاک پیغمبر کی حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. یاد میں جس کی نہیں ہو شنو جام کو یاد میں جس کی نہیں ہو شنو جام کو پھر دکھا دے پھر دکھا دے پھر دکھا دے وہ خیر میں میرے پرو سام کو پھر دکھا دے پھر دکھا دے پھر دکھا دے وہ خیر میں میرے پرو کو دل تو رشلے دیا درش کے شکرا رب کو جس کی سو رشلے دیا درش کے شکرا رب کو دھیر دیکھا میرے پرو مل گو بارے ششے دل تیرا دے کرو آم کو اور ششے دل تیرا کرو کے لیے جنہیں مدینہ منورہ سے بے حد محبت ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدینے پر فدا فدا ہیں. اور کیوں فدا فدا نہ ہوں کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. کہ جب عاشق مدینے پہنچتا ہے تو بس چلتا چلتا چلتا چلتا کہاں جا کر رکتا ہے, جہاں میرے آقا کا روزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں سب سبز گنبد نظر آتا ہے. بس کیا دیکھتا ہے گنبد میں, آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. آقا کے در پر پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک شفیق اور رحیم اور کریم بارگاہ میں حاضری ہو گئی. تو وہ ہے نا, وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا, گناہ گاروں کا یہاں دامن پہ مچل نہ دیکھو, سیاہ کاروں کا یہاں دامن میں, یعنی مطیع اور فرما بردار کے بارے میں لکھا اعلی حضرت نے مکہ مکرمہ میں کہ متیوں کا جگر وہاں, یعنی مکہ مکرمہ وہاں متیوں کا جگر جو اطاعت گزار ہیں خوف سے پانی پائے, اور خوف سے پانی پانی ہو جاتا ہے. اور آقا کی بارگاہ میں یہ کیسی بارگاہ ہے, سیاہ کاروں کا یہاں دامن میں مچل نہ دیکھو. تو اب ایسے میٹھے اور پیارے سونے مدینے سے جب اس کی یاد آتی ہے, یہ اتنا عشق و محبت ہوا کلا. میں بھی کہیں حاضر تھا تو یہ اسکرین پر یہ دیکھ رہا تھا, آپ کو یقین دلاؤں مجھے وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا. اگر میں جلدی جاؤں اور یہ اجتماع ذکرات میں شریک ہو جاؤں, وہ بھی اجتماع ذکرات میں شریک ہے جیسا مدنی چینل پر شریک ہیں, تو مگر وہ رہا نہیں جا رہا تھا کہ یہ اتنا مطلب کہ میٹھا پیارا کلام ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی نے شروع کیا, اور اس میں اتنی مدینے کی محبت ہے اور ایسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ اور دیدار کی یاد ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آقا اعلی حضرت نے دیدار کیا. یعنی اس پورے کلام میں ہمارے آقا اعلی حضرت کا مقام و مرتبہ بھی بندہ غور کرے. جتنے میرے یہاں اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ یہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کا کلام ہے اور یہ وہ عاشق رسول ہیں, وہ ولی کامل ہیں کہ یہ جو ان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے نا, جو ان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے اعلی حضرت کی, وہی قلم پر چلتی ہے, وہی لکھتے ہیں. تو اب آپ غور کیجیے کہ اعلی حضرت کتنی وہ اپنی تمنا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اور مطلب اپنی تمنا اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تن ہو جا ہم کو. ارے آپ کو بھی کسی سے محبت ہوئی ہوگی, ہوئی ہوگی, ہوئی ہوگی, اس محبت میں آپ کا کیا عالم کیا ہوا. کسی کو کس سے محبت ہے, کسی کو دولت, دولت بھی جینے دیتی, دولت بھی سونے دیتی, جس کو جس سے محبت ہے. تو جس کو جس سے محبت ہے اس محبت کا تصور کرو, اور ہمارے آقا اعلی حضرت کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے کیسی محبت ہے, ذرا اس کا تصور کرو کہ آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کو اتنی محبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے, بلکہ آپ کی یاد سے کتنی محبت ہے کہ یاد میں جس کی نہیں, جو دیکھنے کا عالم کیا ہوگا کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو, نہ تن کا ہوش ہے نہ جاں کا ہوش ہے, پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. آقا پھر سے وہی رخ دکھا دو کہ جسے دیکھ کر نہ مجھے میری جان کا ہوش رہا ہے نہ میرے تن کا ہوش رہا ہے, اور دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کھو جاتے ہیں, کھو گئے آقا کی یادوں میں, کھو گئے. اور کیسے کھو گئے کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کھو گئے. کسی کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنے کو یہ کہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم ہاتھ ہلائیں یہ ہلائیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا ہاتھ ہلا رہے ہیں. تھوڑی دیر اس کو ہلا تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے, تو وہ کیا اپنے آپ میں نہیں ہوتا, کہیں اور کھویا ہوا ہوتا ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت مدینے کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں, مدینے والے کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں. اور واقعی کھونا یہی کھونا ہے کہ اس میں پانا ہی پانا ہے. تو دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. ارے مطلب یہ جو خود رفتگی ہے نا, اس کی لذت تو کوئی اعلی حضرت سے پوچھے. تو اتنا یہ محبت میں ڈوبا ہوا کلام ہے, ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ گویا کہ مدینے کی غم میں, مدینے کی یاد میں, مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے, اور ایسے غوطے لگا رہا ہے کہ بس ایسا کیا کیفیت ہوگی اس وقت میرے آقا اعلی حضرت پر جب یہ کلام لکھ رہے ہوں گے. میں تصور کرتا ہوں کیا اعلی حضرت وہ کیفیت تاری ہوگی جب یہ کلام لکھ رہے ہوں گے. تو اے ملیح عربی کر دے نمک دا ہم کو, اور کیا میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا. کیسے محاورے ہیں, کیسی کیفیات ہیں, میرے نیو یارک, فلاں ملک گرینری بہت زیادہ ہے, تو جناب اسٹیچو بہت زیادہ ہے, او ہو واہ دیکھو تو وہ ماؤنٹ بین بنا ہوا ہے, فلاں بنا ہوا پہاڑ بنا ہوا ہے, او یہ جھولے بنے ہوئے جناب, وہ ٹیبل ماؤنٹین الگ بنا ہوا, فلاں الگ بنا ہوا, یہ چیزیں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کیا کیا کیا کیا دیکھنے کے لیے یہ مطلب کہ یہ مطلب بھاگتا پھرتا ہے. ارے مدینہ دیکھا ہے مدینہ ہے, میرے آقا کا مدینہ دیکھا ہے, مدینہ مدینہ وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. ارے مدینہ دیکھا ہے, مدینہ مدینہ ہے, تو آقا اعلی حضرت نے مدینہ دیکھا تھا. ایسا لگتا تھا کہ آقا اعلی حضرت کی نے واقعی مدینہ دیکھا. ہماری آنکھوں میں تو غفلت کے پٹے مطلب پردے پڑے ہوئے ہیں, آتے جاتے ہیں. وہ ایک شخص کے بارے میں باپا فرماتے تھے کہ وہ مدینے سے واپسی ہوئی تو اس کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی, تو ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے اس نے پٹی ہٹائی تو کسی نے کہا کہ آپ کی آنکھیں تو صحیح ہیں, تو ایک آپ نے پٹی باندھی ہے. میں سمجھا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے, کب تکلیف نہیں ہے, وہ جب سے مدینے سے آیا ہوں نا جی نہیں کرتا کسی اور شے کو دیکھنے کا, انہوں نے آنکھوں کو پٹی باندھی ہوئی. آئے آئے آئے آئے, یہ مدینہ دیکھنے والوں کی کیا, ایسے مدینہ دیکھنے والوں کی کیا بات ہے. مدینہ دیکھا انہوں نے نا, تو میرا آقا اعلیٰ حضرت نے مدینہ دیکھا. تو جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی باہر, نظر آتے ہیں خزاں, یہ دیدہ گلستان, یہ گلستان وغیرہ یہ تو خزاں نظر آتے ہیں, میری آنکھوں میں تو مدینے کی باہر ہے. اور مدینے کی باہر وہ باہر ہے, وہ کون سا شعر ہے کہ دیکھو کہ چمن والو جب عہد خزاں آیا, طیبہ کے پرو نا یار, طیبہ کے سوا سب کمال فنا ہو گے, طیبہ کے سوا سب کمال فنا ہو گے, طیبہ کے سوا کمال فنا ہو گے, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. یعنی جب خزاں کا دور آئے گا نا, جب خزاں کا بھی دور آئے گا تو طیبہ کا باغ جو ہے نا اس کو خزاں کیا چھوئے گی, وہاں تو دجال کا داخلہ بھی ممنوع ہے. دجال ساری زمین کا راؤنڈ لگائے گا, ساری زمین کا گشت کرے گا, مگر مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا, مدینہ مدینہ ہے. تو طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, دیکھو کہ چمن والو جب عہد خزاں آیا, جو خزاں کا موسم آئے گا تب بھی دیکھ لینا ہمارے آقا کے مدینے کا باغ, یہ ہرا بھرا ہے, ہرا بھرا رہے گا. تو یہ مدینے کی محبت اس پورے کلام کے اندر اعلی حضرت نے جو بیان کی ہے نا, اس کو مدینے کے تصور میں یا وہ دیکھ کرنے, میں مدنی چینل پر ابھی دورہ دیکھا تو اس ٹائم ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, ارے ادھر ادھر کیا دیکھ رہے, یہ نعت خوانی ہے, آقا کا ذکر ہے, آنکھیں بند کرو گے تو کچھ نظر آئے گا, یا آنکھیں کھلی رکھ کے یہاں وہاں دیکھو گے تو یہ نظر آئیں گے, دیوار نظر آئے گی, اسلامی بھائی نظر آئے گا, یہ نظر آئے گا اسکرین نظر آئے گی, تو جناب یہ بتیاں نے سب نظر آئیں گی. نہیں نہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں, تو وہ دیکھنا ہے جو دیکھا نہیں ہے. تو دیکھنے کے لیے نظر بند کرو, کہ وہ ہے نا آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو اب دیکھنا ہے, دیکھنے کی تمنا ہے, تو نہ صرف یہ آنکھ نہیں, پھر دل کی آنکھ بھی اس طرف لگا دو اور طرف سے کٹ جاؤ, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کیا ہوں, بھول جاؤ, اتنا یاد رہے کہ سرکار کے مدینے کا تصور کر رہا ہوں. اور وہاں اگر تصور میں داخلہ مل جائے, کوئی مدینے کی یاد میں کوئی ایک آدھ آنسو کا قطرہ ٹپک جائے تو کیا بات ہے مدینے کی, دل مچل جائے تو کیا بات ہے مدینے. بس سر کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے آقا اعلی حضرت کے کلام میں گھوم جاؤ اور جھوم جاؤ. جب سے آنکھوں میں سرمائی ہے مدینہ اپنے گناہوں کا بیان کر رہے ہیں. یقیناً ان کی ساری ہے ولی کامل اعلی حضرت مجدد دین و ملت ہے, لیکن کیسی ہے ان کی کیفیت ہے کہ آقا کی اگر زبان مبارک سے اقرار شفاعت ہو جائے, گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے, یوں نہ بے چین رکھے جو شیشے عیسیٰ ہم کو. ایسی بے چینی اعلی حضرت اپنی لکھی ہے اور آقا کی شفاعت کے سوالی ہیں. گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جا, یوں نہ بے چین رکھے جو شیشے ہم کو, یوں نہ بے چین کہہ رہے دشتے جنو ابھی تو دامن چاک کیا ہے، چاک داما میں نہ تھک جائیو، اے دشت جنو پورزے کرنا ہے ابھی جیب و غریبا ہم کو، اعلی حضرت کا جنون پورزے کرنا ہے ابھی جیب و غریبا ہم کو، سگانے مدینہ سے محبت ہے، مدینہ کے سگ ہے نا ان سے محبت ہے، کہ خوف ہے سما خراشی ہے، وہ سما خراش ہے کان وہ ٹائم بات کرنا، یہ وہ تھوڑا سا اس کی وہ بے چینی، تو ہمیں مدینہ کے جو سگ ہے نا ان کی بے چینی کا خوف ہے، سگے طیبہ کا خوف ہے ہم کو، ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغان ہم کو، ورنہ ہم بھی مدینے کے غم میں مدینے کی جدائی میں خوب مطلب کی آوازیں نکالے اور آہو بکا کریں، لیکن مدینے کی گلیوں کے جو سگ ہیں نا ان کی سما خراشی کا خوف آتا ہے ہم کا، یہ اعلی حضرت اعلی حضرت، ورنہ کیا یاد نہیں نالا فاروق اعظم سے پوچھے رضی اللہ تعالی کیا دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موت بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا راہ مینا پر کی تھی، جب مینا کے راستے میں تھے نا اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اور یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ آپ مطلب دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے تیری راہ میں موت عطا فرما، اللہم ارزقنی شہادتن تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، مانگیے کبھی کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت، کہ روایتوں میں آتا ہے جو شخص سچے دل سے پکا پکے دل سے اللہ کی راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہے, اگر وہ بستر پر بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. کبھی مانگی ہے؟ ہمیں مانگنا آتا ہی کیا ہے؟ ہم نے دنیا کی دولت مانگی ہے, دنیا کی شہرت مانگی ہے, دنیا کا منصب مانگا ہے, دنیا کی جاہ و عشمت اور یہ ساری چیزیں مانگی ہیں, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. صحیح بات ہے, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. ارے دنیا تو ایسے مل جاتی ہے. مانگنا ہے تو اولیاء کرام سے سیکھو انہوں نے کیا کیا مانگا تھا. ہم تو کبھی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بھی جاتے ہیں, وہاں بھی مانگنا نہیں آتا. کہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ جب اللہ کے کسی نیک بندے اللہ کے کسی ولی سے ملو تو اس سے مغفرت کی دعا کروایا کرو. ہاں اگر وہ مغفرت کی دعا کر دے قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہمیں واقعی مانگنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنا دے, صحیح مانگنے والا بنا دے. مانگ اللہ سے رہیں تو پھر مانگنا کیا چاہیے اس کی بھی سوچ ہونی چاہیے. یار اب اللہ تعالیٰ سے تو اب مانگنی مانگنے ہیں, اس سے نہیں مانگیں گے تو مانگیں گے کس سے؟ تو آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ یہ ان کے ایام ہیں, انہی دنوں میں وہ زخمی ہوئے اور جب محرم الحرام کو شہید ہو گئے, جامع شہادت نوش کیا, تو انہوں نے آقا کے مدینے میں مرنے کی دعا کی تھی. زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت, ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. تو مدینے میں مرنے کی دعا کی, اور آقا کا ارشاد ان کے پیش نظر یقیناً ہوگا کہ تم میں سے جس سے ہو مدینے میں مرنے کی دعا کرے یا تمنا کرے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو مدینے میں مرنے کی تمنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی کہ یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما, وجعل موتا, اور مجھے تیرے حبیب کے دیار میں موت عطا فرما. اس سے مدفن نصیب ہو جائے. اور کیسا مدفن نصیب ہوا, قدموں میں جگہ مل گئی. اور اس حال میں اٹھیں گے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جب قیامت کے دن اپنے قبر انور سے ظاہر ہوں گے تو سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور آقا کے دل کی طرف فاروق اعظم ہوں گے اس ہاتھ میں. تو یہ ہوں مطلب کہ اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مزار فیض الانوار سے ظاہر ہوں گے اور پھر بقیہ پاک سے اٹھیں گے جو وہاں مدفون ہے. یوں مطلب کہ آگے کا سفر ہوگا. تو یہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے مرنے کے. اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے جس راستے پر فاروق اعظم چلتے ہوں. ہاں ایسا ایسے تھے میرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. یعنی یہ کتنی کمال کی بات ہے. میں عاشقہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں, وہ غور کریں, ہر شخص غور کرے, مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ ایسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس راستے پر فاروق اعظم چلتے تھے شیطان وہ راستہ بدل دیتا تھا. اور ہمیں کیا ہو گیا, شیطان جس راستے پر ہم کو چلاتا ہے ہم چل پڑتے ہیں, الٹا بالکل اپوزٹ. اے عاشقان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, اے عاشقان فاروق اعظم آؤ اپنے کردار میں تبدیلی لائیں. ہے تبدیلی لانے کا ذہن؟ ہے؟ آواز ہی نہیں نکل رہی یار. ارے آواز ایسی نکلے مدینہ مدینہ ہو جائے. تبدیلی لانے کا ذہن ہے نا. ہاں اب شیطان کیوں سلا کر رکھتا ہے فجر کے بعد بستر پر؟ ناک کے نتھنوں میں سوتا ہے شیطان. وہ فجر کے لیے جب اٹھنے بھی لگے تو تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے. جو اٹھنے لگے, جس نے الارم ہی نہیں لگا فجر میں اٹھنے کا, ترکیب ہی نہیں فجر میں اٹھنے کی, اس کی بات ہی کیا کروں میں. تب جب تبدیلی لانی ہے تو نماز سے شروع کرو نا, اپنے کردار سے شروع کریں, اعمال سے شروع کریں. نماز, اب کوئی نماز قضا نہیں کریں گے نا. ہاں نماز پڑھنی ہے, پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, اور انشاءاللہ خوب خوب نیکی کی دعوت دینی ہے. یہ فاروق اعظم کی سیرت کا بہت ہی اہم پہلو ہے, بہت ہی اہم پہلو. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے, جب میں ایمان لایا تو میں نے دیکھا دار ارقم میں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے تھے مگر کھل کر عبادت نہیں ہوتی تھی. تو آپ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیوں ہم حق پر ہیں، پھر چپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھل کر عبادت کرتے ہیں. اور پھر دار ارکم سے مسجد حرام میں مسلمان اس شان سے آئے کہ ایک طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آگے اور ایک طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے آگے، اور کھل کر عبادت ہوئی. اور ایسے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہجرت میں ایسا عالم تھا مدینے کی طرف جب ہجرت ہوئی کہ کفار مکہ ایسے مطلب درندہ صفت تھے اور ایسے ستاتے تھے، مارتے تھے، ایسا مطلب ظلم کرتے تھے کہ مسلمانوں نے بڑی مطلب کہ خفیہ انداز میں ہجرت کی سوائے ایک کے، وہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور راوی بھی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اعلان ہجرت کی اور کفار مکہ کے پاس جا کر کہا کہ ہاں کون ہے جس سے اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے، کون ہے جس سے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے، میں جا رہا ہوں ہجرت کر رہا ہوں، آ جاؤ میدان میں میرے سے لڑنا ہے تو مجالے کو آ گیا تھا. یہ تھے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق جو ٹھہرے فرق کرنے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نفس و شیطان سے نہیں لڑ پاتے، باتیں کرتے بڑی بڑی، اے ایسی باتیں کرتے ایسا لگتا ہے کہ یہی ہے یہی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. اور جب اپنی نفس سے لڑنے کا وقت آتا ہے، شیطان سے لڑنے کا وقت آتا ہے تو بھیگی بیلی بن جاتے ہیں، جہاں چاہے نفس و شیطان ایسا چلاتا ہے جیسے کہ فٹ بال بنے ہوئے ہیں، ادھر لات ماری ادھر لات ماری، جہاں چاہتا کان پکڑ کر شیطان لے جاتا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ. مرد کامل بننا چاہیے، مومن کامل بننا چاہیے، اور سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ لینا چاہیے. میں فجر کی نماز بستر پر، میرا بستر پہ کیا کام فجر میں، میرا کام تو مسجد میں نماز میں، نمازوں میں، میں کاروبار پر، میرا کام تو مسجد میں نماز پڑھنا ہے. بس یہ بیسک بات کر رہا ہوں، نماز تو بہت بیسک بات کر رہا ہوں نا، کہ جب نمازی کی طرف نہیں چل پاتا ایسا مطلب کہ وہ نفس کا اور شیطان کا مطلب کہ وہ باندھ دیا اس نے پکڑ کر، بنے گا کیا ہمارا؟ تو ہوش میں آ جائیے میٹھے اسلامی بھائیو، موت کبھی بھی آ جائے گی، آج رات، ابھی اسی وقت، ابھی ایک آدھ دن کے بعد یکم محرم الحرام شروع ہوگی، پہلا ماہ اسلامی شروع ہو جائے گا، اور یہ 1431 سے نجری رخصت ہو جائے گا، یہ ذوالحجہ یہ آخری مہینہ ہے اسلامی مہینوں کا. تو کیا پتا تھوڑی ہے کہ ہم کو اگلا سال پاتے بھی یا نہیں پاتے، اگلا لمحہ پاتے نہیں پاتے، ابھی توبہ کر لیں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بری، قبر میں ورنہ سزا ہو کی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو کرنا ہے کر لو، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، چار دن کا ساز ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، کتنے دن کی جوانی، کتنے دن کی مستی ہے، کتنے دن کی موج ہے، ختم ہو جائے گا میٹھے اسلامی بھائیو، ختم ہو جائے گا. مجھے وہ یاد روایت یاد آ رہی ہے کہ وہ خوش نصیب اشخاص جو قیامت کے دن جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، ہاں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ قیامت کے دن نہ ہوگا، سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ننگے پاؤں ہوں گے، کیا حال ہوگا؟ کس طرح نصیب والا ہوگا وہ جسے اس دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. اور یہ جوانی ہم کیسی غفلت میں گزارتے ہیں، مستی میں گزارتے ہیں، کھیل تماشوں میں گزارتے ہیں، یہ جوانی اس کے لیے نہیں ہے. وہ مفتی اعظم ہند کا شعر ہے نا، وہ کون سا، ریاضت کے یہی دن، ریاضت کے یہی دن بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. ابھی ریاضت کے دن ہے، مجاہدے کے دن ہے، عبادت کے ایسے پیارے لمحات ہیں، یقین مانو. آپ کہتے ہو جوانی دیوانی ہوتی ہے، ارے جوانی تو کیسی، عبادت کے پیچھے دیوانی ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. جوان آدمی کیا نہیں کر سکتا یار، کیا نہیں کر سکتا، آپ سوچو تو صحیح یار. اب ایسی عمر میں آ کر عبادت کی طرف آپ سوچ رہے ہو کہ جس عمر میں عبادت بھی مشکل ہے، تو جو پرائم کام پرائم ٹائم میں کیا جاتا ہے، پرائم کام پرائم ورک نیڈ پرائم ٹائم. اب پرائم کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اس سے افضل، اس سے بہتر کام کیا؟ اور اس سے پرائم ٹائم جوانی ہے، اور جوانی بھی مطلب جوانی نا، ہاں، اعضا میں جان، خون میں گرمی، ہڈیوں میں طاقت، قافلوں میں سفر، جہاں بھیجو جانے کے لیے تیار، نمازیں، نفلیں، سجدے، تلاوت، جوانی ہے نا. تو یہ ریاضت کے دن ہے، اور اس ریاضت کے دنوں کو کھیل تماشوں میں لگا دیا، صرف مال و دولت اور شہرت کمانے میں لگا دیا. ارے کیا ہو گیا ہے اے میرے اسلامی بھائی، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، اب ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے کہاں ہمت، جو کچھ کرنا اب کر لو، ابھی نوری جوان ہو، جو کچھ کرنا اب کر لو، ابھی نوری آ تم ہو ہمیں ہمیں امید ہے قیامت فرمائے ادھر آؤ نمایو تس جنا تم ہو آقا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمال کمال کمال درجے کی مطلب کہ وہ تعلق ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا قلبی تعلق ہے کہ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کس کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر ہمیں بہت امید ہے کہ روز قیامت کیا فرمائیں گے ادھر آؤ کہ فرمائے ادھر آؤ فرمائے ادھر آؤ نمایو تز جنا تم ہو آقا کی رحمت امید قیامت فرمائے کہ ادھر آ جاؤ جنت میں جانے سے مایوس نہ ہو جاؤ اے اے نہ مایوس از جنا تم ہو ستم کاروں یہاں تاروں بتا کاروں میری شفاعت میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا جن کو گناہوں نے ہلاک کر دیا میرے آقا کی رحمت پکارے گی سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو گناہگارو کہا ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہا تم ہو ستم کارو شفاعت کریں گے کیسے وکیل مجرمہ ہیں کہ آقا اللہ کے حضور سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا محبوب سر اٹھاؤ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا ہماری شفاعت کریں گے آقا ہماری شفاعت کریں گے آقا، منبر کے نور انبیاء کرام کے لیے بچھا دیے جائیں گے، مگر میرے آقا اس پر جلواگر نہیں ہوں گے۔ یہ تمنا ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی جگہ پر جلواگر ہو جاؤں، میرا قومتی جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے۔ ارے ایسی کرم نوازی ہوگی، عزیز علیہ معنیتم حریص علیکم کے جلوے ہوں گے قیامت کے دن۔ ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، تم مگر دامن میں آ تم پہ کرو کہے دامن مجھے لے لو بنا بے بتا تم ہو حقیقت لینا بے بس ہو نہ بے بس ہو میں صدقے جا مجھ کمزور کے تابو کمال مفتی اعظم ہند اللہ تعالیٰ اے مفتی اعظم ہند تم پر کروڑوں رحمت دے، کمال کے ہو مفتی اعظم ہند تم کمال کے ہو، کیا لکھتے ہو پھر کیا لکھتے ہو، کبھی یوں جاتے ہو کبھی یوں جاتے ہو، بس آقا کے گرد گھومتے رہتے ہو، اے اے اے کمال ہے یار کمال ہے، یقین دوبارہ پڑھو یار۔ حقیقت میں نہ بے بس ہوں نہ طاقت، حقیقت میں نہ بے بس ہوں نہ بے بس ہوں صدقے جا مجھ کمزور کے تابو تم رو، صدقے جا مجھ کمزور کے تابو تارا کے تمہیں تم کو میرے امن و امان تم ہو۔ یہ محشر کے سورج کو کہہ رہے ہیں، مہر محشر جو سوا میل پر آگ بڑھتا رہا ہوگا، آنکھیں دکھا رہے ہو دکھا دو، کیسی کیا مطلب کمال ہے، کمال ہے مفتی اعظم ہند کے کمال ہے، ایسی مطلب کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں نا، تو کمال تو ہوں گے نا یار، کمال ہے. اور کیسی امید ہے آقا کی مدد پر، آقا کے کرم پر، آقا کی شفاعت پر، اور آقا کے وہ شفاعت پر اور کرم نوازی پر، کہ مطلب سورج آگ دکھا رہا ہے، میشر کا دکھاتا رہے. کیا ہوا؟ میرے امن و امان، مجھے امن امان دینے والے میرے آقا یہاں موجود ہیں. کمال. خدا رکھے تمہیں تم ہو میرے امن و اللہ کی نعمت ہے کہ ابھی ہم جو اپنی یہ عمر گزار رہے ہیں، یہ الحمدللہ عز وجل ہم اسلام کے دامن میں اپنا یہ وقت گزار رہے ہیں، یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. کیا کیا ہے آج تک ہم نے اپنے دین اسلام کی خدمت کے لیے، کیا کیا ہے؟ یہ اسلام جو ہمیں اللہ کی رحمت سے جنت میں لے جائے گا، یہ اسلام جو ہمیں سلامتی دیتا ہے، یہ ایمان جو ہمیں امان دیتا ہے، یہ اس قدر پیارا دین، دین اسلام جو ہمیں نصیب ہوا، کیا کیا یار اب تک؟ چاہے کتنی عمر ہے، کیا کیا ہے؟ آؤ کچھ کر لیں، آؤ یار کچھ کریں یار، بہت ہو گیا کما کما کر، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر، بہت ہو گیا یار، بہت ہو گیا. ہمارے صحابہ نے تو بڑی فقر و فاقے والی زندگی گزاری تھی. ہاں ہاں، کسی مقام پر پڑھا تھا کہ کسی صحابی کو آقا نے ملاحظہ کیا کہ چکنی مٹی سے گھر لے پڑے ہیں. ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی آقا چکنی مٹی سے گھر لے پڑا ہوں. فرمایا موت اس سے پہلے آ جائے گی. اتنا اتنی مطلب کہ دنیا سے بے رغبتی کا ہمیں درس دیا گیا ہے، اور اسلامی خدمت کے لیے کہ یہ اگر یہ قوم عیش و عشرت میں اور یہ ناز و نعیم میں، ناز و نعیم میں یہ کی اس کو عادت پڑ گئی، جیسے پڑ گئی نا، مطلب نصیب ہم سب کے نصیب ہمیں پڑ گئی، اور جس کو نہیں ہے میسر وہ اس کے تلاش میں لگا ہوا ہے کہ مل جائے اچھی اچھی، بھائی یہاں مل جائے، کچھ مل جائے اپنے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، یہ گھر، یہ یہ یہ یہ یہ یہ مل جائے. پیسہ آتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، منہ بند کرو منہ بند نہیں ہوتا، مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے. شہرت ملتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، منصب ملتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے. ارے ساری خوشیاں ہی سمیٹتے جا رہے دنیا کے لیے، کیا کیا ہے اپنے اسلام کے لیے، کیا کیا ہے سنتوں کی خدمت کے لیے؟ کوئی ایک چیز جو اخلاص کے ساتھ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، کب کریں گے؟ ابھی جوانی ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. کر لو اے میرے نوجوان اسلامی بھائیو جو میرے ساتھ مدنی چینل پر بھی ہو، کر لو یار کر لو، چھوڑ دو چھوڑ دو یہ انداز زندگی، یہ رنگ ڈھنگ، ان سب کو چھوڑ دو. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ اور کچھ کام کر جائیں, کچھ دین کی خدمت کر جائیں, کوئی ایسا کام کر جائیں کہ وہ یہ بندہ ہو کام کا یا رب ہے نا, وہ اس نکمے سے اس نکمے سے کام لے ایسے یہ نکما ہو کام کا یا رب. ہم تو بالکل نکمے ہیں نا, ہم نے کیا کیا ہے تک, کچھ کر لیں یار, اور اس کے لیے کچھ کچھ ٹائمنگ سیٹل کریں, کچھ شیڈول بنائیں اس کے لیے کہ میں یہ کام بھی, فار ایگزامپل جب اپنے اسٹڈی نہیں کیا آج تک, اسلام کو پڑھا تک نہیں ہے, مطلب اسلام کی ایک تو جب چیزیں جو ہمیں پروپوگیٹ کرنا ہے, اسلام کی تبلیغ کریں, جو چیز میرے لیے ضروری ہے, نیسیسری فار می, تعلیم جو میرے لیے ضروری تھی اسلام کی بیسک تعلیم, مثال کے طور پر قرآن پاک کی درست پڑھنے کے بارے میں پوچھ لیں تو ہمیں کہاں قرآن درست پڑھنا آتا ہے, ہمیں نماز کے بارے پوچھنا کہ کہاں نماز درست پڑھنے آتی ہے, بیسک چیز ہے جو میرے بالکل میری پرسنل لائف کے لیے ضروری ہے, ایک ڈائریکٹلی میں اپنی پرسنل لائف کی آپ کی پرسنل لائف کی بات کروں, ہمیں کہاں کتنا آتا ہے, اسٹڈی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, کب نکالیں گے وقت, کچھ کر لیں یار, آؤ یار کچھ کریں, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کا صدقہ مانگے اور کچھ کر لیں. راوی کہتے ہیں جس دن سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, دین اسلام کا گراہ بڑھتا ہی چلا گیا, بڑھتا ہی چلا گیا, بڑھتا ہی چلا گیا, ایسے کار آئے نمایاں اور ایسے ایسے کام کیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آج تک 1400 برس گزر گئے, ان کے بنائے ہوئے نظام کو آج تک فالو کیا جا رہا ہے, جو انداز مملکت یہ دے گئے, انداز سلطنت یہ دے گئے, خلافت کا ایک انداز اور وہ ریاست کا جو انداز دے گئے آج تک چل رہا ہے, ہم کچھ کریں یار, ایسا جی چاہتا ہے میں کچھ آپ کو بولوں یار کہ کچھ کرو یار, ہم میں بھی کروں کچھ آپ بھی کرو, کچھ کوئی ایسی چیز کر جائے. حضرت عزیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے, ان کی پیٹھ پر جلتے ہوئے کوئلوں کے نشان ہے, کیا نا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے جلتی پیٹھ دیکھی, ارشاد فرمایا اے خباب یہ کیا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی اے امیر المومنین یہ اس وقت کی بات ہے جو کفار مکہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے, مجھے تپتے کوئلوں پر جلتے کوئلوں پر پیٹھ کے بعد لٹا دیا, میرے جلد کی میرے پیٹھ کی جلد پگھل گئی, کوئلوں کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, یہ وہ نشان ہے میرے پیٹھ پر. فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے خباب اپنی پیٹھ قریب کرو میں اس کو بوسا لے لو, ہائے ہائے ہائے, ارے کوئی ایک آدھ نشان ہمارے پاس, ایسا مطلب کہ یوں ہے کہ یا اللہ تو نے اتنا پیارا دین اسلام ہمیں عطا کیا, تیرے حبیب کی امت نے پیدا کیا, مولا یہ تیرے کرم سے یہ خدمت لے کر حاضر ہوا, قبول کر لے, ارے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھلے کے ٹھلے, ٹھلے کے ٹھلے, ٹھلے کے ٹھلے, کچھ کریں یار, آؤ یار اسلامی بھائیو آج آپ کچھ نیت کر لو یار, کریں گے انشاءاللہ کریں گے, اس کے لیے تھوڑا مطلب اس وہ دکھائیں یار کچھ کوشش, کچھ سیکھنا ہے, کچھ کرنے کے لیے سیکھنا تو پڑے گا نا یار, کچھ تو سیکھے تو صحیح, بس پیسہ پیسہ پیسہ, دولت شہرت دولت شہرت دولت شہرت, وہ اسی کو یہ کیا کام آئے گی یار, یہی رہ جائے گی, عمل کام آئے گا عمل کر لیتے, آؤ قافلہ کورس کر لو یار, آٹھ تب آپ بولو گے ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے موت کو نہیں بول سکو گے ٹائم نہیں ہے, یہ آئے گی لے جائے گی, صاحب کو فکر تھی کہ کی دس کیجئے, موت آپ پہنچی چاپ, موت آپ پہنچی ساتھ, جان واپس کیجئے, موت تو کیا, وہ تو لمبے بھر کا ٹائم نہیں ملے گا, ٹھا کر کے گریں گے, گئی روح نکل گئی, سارے ارمان سارے خواہشیں ساری تمنا دھری کے دھری رہ جائیں گی, موت تو یہاں بھی آ سکتی ہے, لیکن اب خود سوچو جو راہ خدا میں مرتے تو کچھ جو راہ خدا میں مر جائے تو کیا بات ہے, اللہ کی راہ میں موت آ جائے تو کیا بات ہے, علم دین سیکھتے سیکھتے موت آ جائے کیا بات ہے, کہ مومن علم سیکھتا ہے سیکھتا ہے سیکھتا ہے سیکھتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہو جاتی ہے, علم دین سیکھتے سیکھتے زندگی گزار دو نا, آؤ ابھی تو موقع کتنا گولڈن چانس, گولڈن چانس ہے, وہ گولڈن بھی کیا ہوگا یار, مدینہ مدینہ موقع ملا ہے, وہ گولڈن گولڈن کیا کروں, مدینہ مدینہ موقع ملا ہے, مدینہ مدینہ آ جاؤ آ جاؤ, فیضان مدینہ میں 8 دسمبر کو 41 دن کا قافلہ کورس اور 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. ذمہ داران قافلے کورس میں آ جاؤ اور ہر اسلائی بھائی 63 دن کے تربیتی کورس میں آ جاؤ. اور اس پر سونے پر سہاگا پتا ہے کیا ہے؟ مدینہ مدینہ مکہ مدینہ بغداد مکہ مدینہ بریلی اجمیر سب ہو جائے گا. الحمدللہ میرے امیر علیہ سنت کا روزانہ مدی مذاکرہ مل جائے گا لائیو براہ راست. دنیا اسکرین پر دیکھے گی, اپنے یہاں لائیو دیکھیں گے. لائیو پر لائیو, لائیو پر لائیو, براہ راست. تو براہ راست اسکرین پر نہیں, لائٹ چلے گی تو گئے, یہاں تو لائیو دیکھیں گے انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو جائے گا, مسجد میں بیٹھ کر دیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو آ جاؤ کورس میں, آ جاؤ جہاں جہاں وہ جس سے ہو سکے آ جائیے کورس میں شرکت کیجئے. نمازیں سیکھیں گے, غسل سیکھیں گے, وضو سیکھیں گے, اپنی بنیادی عبادات سیکھیں گے, علم و عمل سیکھیں گے انشاءاللہ, قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے, نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں گے. یار دیکھو باپ کا انتقال ہو جائے, اگر امام صاحب بولے بیٹا آپ نماز پڑھا دیں, امام صاحب میرے کو نماز جنازہ پڑھانا نہیں آئے گی. امام صاحب کان میں بولے بیٹا سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کے باپ والد کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے ہو. کیسی عجیب بات ہے نا. افضل یہ ہے کہ بیٹا باپ کی جنازے کی نماز پڑھائے نا, یا بیٹے کو کہا تھی اپنی نماز پڑھنے نہیں آتی, باپ کی جنازے کی نماز کیا پڑھے گا بےچارا. تو یہ سب سکھائیں گے یہاں. ہاں بیدار مدینہ میں الحمدللہ یہ سیکھا ہے اسلامی بھائیوں نے, سیکھا ہے. اب یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے جو ماشاءاللہ اس وقت بیان میں بھی شریک ہے, اب یہ کیا مطلب سیکھا تھوڑی تھا, ماحول نے سکھایا, ماحول نے سکھایا. ان شاء اللہ آپ کو بھی ماحول سکھائے گا, ہمیں بھی ماحول سکھائے گا, اور سیکھتے رہیں گے کہ انسان جھولے سے لے کے قبر تک طالب علم میں سیکھتا ہی رہتا ہے, سیکھتا ہی رہتا ہے, سیکھتا ہی رہتا ہے. آ جاؤ نیت تو کر لو, نیت کر لو یارو, نہ جانے پھر موقع ملے یا نہ ملے. الحمدللہ یہ یکم محرم سے تو 12 دن کے قافلے سفر کر رہے ہیں. 12 دن کے قافلوں کی نیت کر لو کہ چلے یار ابھی کئی دن تو چھٹیوں کے ہیں, اب یہ چھٹیوں کا لالچ ہے تو تھوڑا سا آدمی یوں کھینچتا ہے. مطلب چھٹی کیا ہے یار, چھٹی تو موت آئے گی تو چھٹی ہے پرمنٹ. تو یہ 12 دن کے قافلے میں سفر کر لیں یار. آیا اور کچھ کر لو میرے میٹھے اسلام بھائی, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو. اور اب بھی تو یہ محرم اور حرام آ رہا, چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, ابھی کر ہی لو یار, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جمع تم ہو. نیت کر لیجئے اور انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے, یہ نیت کر لو. دس ٹائم وی نیڈ چینج. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں, خود کو اچھا کر لیجئے, یہ خود اچھا ہو جائے گا. خود کو بدل دیجئے, نیڈ چینج, وی نیڈ چینج. اور وہ بھی مدنی چینج, مدنی چینج, وی نیڈ مدنی چینج. اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. منقبت سنائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب. شیع للہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی, شیع للہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی, میرے خواب میں آبی جاؤں سے آنا پلا جان کی دارے یا سے آدم کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی تیرا ہماری بھی قسمت جگا سے بہار آئے میرے دل اجڑ چو چمن میں چلا کوئی ایسی ہوا سے آدم میں نظر شیطانہ ایمان لے رے حفاظت کی بھر دعا سے آدم قبر میں لاتا سب کہتے آؤ اندھیرا رہا ہے ڈرا سے آدم کو آثار بد ہے بدوں کا بھی سر دست تیرا ہے تیرا بتاؤ سے آدم کو آثار بد ہے بدوں کا بھی سر دست تیرا ہے تیرا تیرا آدم شیل اللہ یا عبد القادر ساقی المغرار یا شیخ الجیلانی شیل اللہ یا عبد القادر ساقی المغرار یا شیخ الجیلانی رضی اللہ تعالی غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے لگا رہے ان شاء اللہ سر پہ امامہ سجا رہے ان شاء اللہ سر پر زلفیں سجی رہیں گے ان شاء اللہ حیا سے نظریں جھکی رہیں گے اکثر نظریں جھکی رہیں گے حیا سے نظریں جھکی رہیں گے اکثر نظریں جھکی رہیں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ رخ پر داڑھی سجی رہیں گے رخ پر داڑھی سجی رہیں گے ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ عز و جل. کل پیر شریف ہے انشاء اللہ اور پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. الحمدللہ کئی عاشقاں نے رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کو مزید سمیٹتے ہوئے پیر شریف کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور ممکن ہے کہ کل 1431 سن ہجری کا آخری دن بھی ہو, یہ سال رخصت ہو رہا ہے اور مغرب کے بعد ہو سکتا ہے کہ یکم محرم الحرام نیا سال شروع ہو جائے تو نئے سال کا استقبال بھی ہو جائے گا اور آخری دن ہے اس سال کا تو روزہ رکھ لیں, پیر شریف کے روزے کی بھی نیت کر لیں, ثواب کی نیت کر لیں اور انشاءاللہ پھر کل اثر سے مغرب مناجات افطار بھی ہوگی جسو معمول. لیکن محرم الحرام کی کیا بات ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ان 10 دنوں میں ابتدائی جہاں رات عشاء کے بعد 8:15 بجے مدنی مذاکرہ کی نشست ہوگی وہیں انشاءاللہ عزوجل اثر تا مغرب ان شروع کے 10 دنوں میں محرم الحرام کے پہلے عشرے میں مناجات افطار بھی ہوگی. مغرب کے بعد فیضان صحابہ اہل بیت پر سنت و برا بیان بھی ہوگا اور مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ یہ محرم الحرام اہل بیت اور صحابہ کرام کے موضوع پر انگریزی میں بھی بیان ہوگا, انگلش میں بھی مدنی چینل پر ریکارڈڈ. اس طرح مطلب کہ کافی سلسلے ہمارے اسلامی بھائی محرم الحرام کی مناسبت سے تیار کر رہے ہیں. تو آپ تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ان ایام کو بھی شام سے ہی بلکہ مدنی چینل دیکھتے رہیے, دیکھتے رہیے, دکھاتے رہیے مدنی چینل, فیضان مدنی چینل انشاءاللہ. تو یہاں رہنے والوں کے لیے تو جو باب المدینہ میں رہتے ان کے لیے بڑی اپرچونیٹی ہے کہ یہ اگر چاہیں تو, بلکہ میں تو دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ کوشش کریں عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کریں. 7:30 بجے جماعت ہے, فیضان مدینہ میں یہ نماز ادا کریں اور انشاءاللہ عزوجل نماز کے بعد مدنی مذاکرے کی نشست شروع ہو جائے گی نماز کے بعد. تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں کم از کم ان دنوں میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے ریاضت کے لیے وقف کر دیں اور کچھ نہیں کم از کم رات عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ہر اسلامی میں نیت کرے یار کر لو مطلب پکی نیت کر لو یار آئیے مدنی چینل پہ جو یہاں ہے نا پکی نیت کر لو کہ بعد میں بس پہنچ جاؤں گا عشاء فیضان مدینہ میں پڑھ لوں گا بھائی تو کوئی بولے بولا بھائی یہ میں نے ٹائم دعوت اسلامی کو دے دیا ہے کوئی بلا وہ نہ دعوت اسلامی کو ٹائم دے دیا ہے آپ بھی آ جاؤ یار مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ جو ٹیلی فونک سوال بھی ہوں گے انشاءاللہ لائیو سوالات بھی لیں گے اور خوب خوب امیل سنت سے فیس لوٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ جل صلو علی الحبیب صلی اللہ صلاۃ وسلم مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیلا سلام جی سہانی گھڑی چمکاتا ہے باکا چاند جی سہانی گھڑی چمکاتا ہے باکا چاند اس دل افروز ساعت سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام نا کے دل برو دلدار پہلا سلام نا کے دل برو ہے کرے تیرا وہ دار پر سلام. یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں, یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں, کاش سب آ کر پڑے دربار پر لاکھوں سلام, کاش سب آ کر پڑے دربار پر اشعار پر لاکھوں سلام, سارے نعتیاں اشعار پر سالے کا لنگر آج کیا ہے, اس کا نام ہے حسینی دولہا. تو یہ تو ابھی محرم الحرام کا پیارا پیارا مہینہ ہے, تو یہ رسالہ لیں, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی دیں انشاءاللہ عزوجل. اس سے ہمارے سینوں میں نہ صرف اسلام کی محبت پیدا ہوگی بلکہ الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی پیدا ہوگی. تو یہ رسالہ بھی آپ کو تقسیم کیا جائے گا, مگر اس نیت سے بھی لیں کہ اس کو خود بھی پڑھیں گے اور دوسرے بھی اس کے یہ رسالے تقسیم کریں گے. حسینی دولہا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رحم الراحمین, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا رب کریم یا رحم الراحمین. پیارے حبیب کا واسطہ, شہدائے کربلا کا واسطہ, خلفائے راشدین کا واسطہ, اے رب کریم تمام صحابہ تمام اولیاء کاملین کا واسطہ, یا رب کریم اب تک کی ساری خطائیں معاف کر دے, سارے گناہ معاف کر, تو معاف کرتے معاف کرتے اللہ, تو یہ معاف کرنا اچھا لگتا ہے, معاف کرتے ہم معافی مانگتے ہیں, بولا ہماری خطائیں معاف کرتے, ہمیں اچھا کرتے اچھا کرتے, اس نکم میں سے بھی کچھ کام لے اسے, یہ نکم ما ہو کام کا یا رب, اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما مولا, ہماری عمریں ہمارے شب و روز تیری رضا میں گزر جائیں, تیری نافرمانی سے تیری پناہ مانگتے پناہ دے دے یا ارحم الراحمین. ہم پر رحمتوں کے برکتوں کے وسعتوں کے دروازے کھول دے, کھول دے مولا کھول دے, تیرے حبیب کا عاشق صادق بنا دے اللہ, یا ارحم الراحمین، مدینہ منورہ کا سچا دیوانہ بنا دے یا ارحم الراحمین، ہمیں نیک بنا، نیک بنا اللہ، نیک بنا دے، نمازی بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے اللہ، حسن اخلاق کا پیکر بنا دے، ہمارے ظاہر و باطن کو، ہماری خلوت و جلوت کو یا اللہ تقوی اور حیا عطا کر دے، یا اللہ ہماری خلوت اور ہماری جلوت کو، ہم لوگوں میں ہو یا تنہائی میں مولا، ہمارے ظاہر و باطن میں اللہ ہر سمت حیا اور تقوی عطا کر دے، حیا اور تقوی عطا کر دے، حیا اور تقوی عطا کر دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ساری امت کی مغفرت کر، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے تنگ دست کو فراخ دست کر، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور کر، یا اللہ تیرے بندے، تیرے محبوب کے عشاق تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے، کالے کالے گندے گندے ہاتھ اٹھائے ہوئے، مولا کریم نظر تیری رحمت پر لگی ہوئی ہے، یا رب کریم کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو سبحان ہے، تو رحمان ہے، یا اللہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں مگر تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کو امتی ہیں، تیری رحمت پر نظر جمائے ہوئے حاضر ہیں، مولا کریم ہم پر ایسی نظر رحمت کر دے کہ ہمارے ایمان کی سلامتی پر مہر لگ جائے، مولا ہمارا ایمان کبھی بھی ہم سے ضائع نہ ہو، یا اللہ ہمارا ایمان کبھی کمزور نہ ہو، ہمارا ایمان ترقی کرتا رہے، ترقی کرتا رہے، یہاں تک ہم ایمان کو ایمان سلامت لے کر مولا قبر میں اتر جائیں، اللہ شہداء کربلا کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت ہو، شہداء کربلا کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ رزق حلال میں وسعت و برکت دے، یا اللہ ہمیں بے جا مال کی آفت سے بچا، نہ ہم کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، یا اللہ پیارے حبیب کا عشق و محبت الفت عطا کر دے، یا رحمت رحمی تیری ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے، کسی کے محتاج نہ بنے، یا رحم الرحمین جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دیگر آپریشن کے عطا کر دیں، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کا سکھ عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کا متی و فرما بردار بنا، یا رحم الرحمین امیر اہل سنت علماء مشائق اہل سنت کا سایہ، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دیں، یا رب کریم دعوت اسلامی مدنی چینل اس کے تمام شعبہ جات، تمام وابستگان، محبین، متعلقین سب کو یا اللہ نظر بس سے بچا، برکت عطا فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول. دوستان میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیے کہ ملاقات کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ملاقات کرنے والا سلام کرے، انشاءاللہ سلام کا جواب دینے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور ایک دوسرے کو دھکا نہ لگے، اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کچھ حائل بھی نہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ملتان سے اللہ تعالیٰ ملتان کے اللہ تندرستی نصیب کرے گا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، ان شاء اللہ بارہ ماہ کے لیے ماشاء اللہ. مدینہ وعلیکم السلام. اللہ خیر. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آسانی کرے پیارا بھی سب کے میں, مشکل آسان کری دے قافل. اچھا ابھی ریکارڈ میں ہو نا, اللہ بہتر کرے. وعلیکم السلام. اللہ خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلیکم السلام. اللہ خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ تندرستی عطا فرمائے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ خیر. وعلیکم السلام. ابو مشکل اللہ آسانی کر. اللہ آسانی. وعلیکم السلام. میں ایک خواہش پوری ہوں واپس ان شاء اللہ, واپس بھی مل لیں گے ان شاء اللہ عز و جل. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آمین. اللہ بخش. اللہ خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی اللہ پیارے ابھی کے صدقے میں تندرستی عطا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعت خان کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. مسقط سے ہیں؟ سلالہ شریف. سویت کیسی ہے؟ قافلے میں سفر کریں گے یہاں کب؟ دو دن یہاں پہ اسٹے ہے انشاءاللہ, وہاں پہ جا کے جامع فیضان مدینہ میں بہت گزارے ہیں. اللہ توفیق دے دو, کوشش کریں زیادہ زیادہ بہت فیضان مدینہ میں گزارنے انشاءاللہ. جب وہاں پہ جائیں یاد رہے تو سلالہ شریف اسلامی بھائیوں کو سلام انشاءاللہ, اور بارگاہوں میں مزارت وغیرہ پر یاد رہے تو سلام عرض کیجیے گا ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. صاحب آنکھیں بڑی وعلیکم السلام. خیریت سے امام مستقل دیو ان شاء اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم بابا سے ملاقات کا کروانا چاہیے. بہت مراد سفیر بن کے آیا ہوں, مسائل بن کے آیا ہوں بہت سارے. اللہ تعالیٰ خیر. اللہ خیر. میں کروانا جاری کر دوں ان شاء اللہ. ان شاء اللہ. وعلیکم السلام. آمین. اللہ ہماری بخشش فرمائے. کہاں سے تشریف لائے؟ حیدرآباد سے. میں جاب کر رہا ہوں تو میں دیکھ. اچھا یہاں ہر اتوار کی نیت کر لیا ہے بلکہ دس دن تو مذاکرہ ہوگا نا اس میں. آپ تو قریب تو ہیں. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ ہمارے مفرت. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. اللہ مفرت. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ اللہ ہماری بخشش فرمائے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خیر. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام اشرف، وعلیکم السلام اشرف، وعلیکم السلام اشرف. ابھی تو ملاقات ان کے مدینہ ان کے مسئلے کو دیکھ لو نا، جان پہچان ہے، دیکھ لو قافلے میں آ جاؤں گا، خالی رات میں کیا رکھے ماں تین دن قافلے میں نیت کر لیں، ہر ماں تین دن قافلے، ابھی طبیعت صحیح نہیں ہے تو قافلے میں آ جائیں محرم ان شاء اللہ. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، خیریت سے کام سے دعا کر لیتے ہیں، اللہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ان شاء اللہ آپ کی بہت تکلیف ہے نکل جاتا ہے سوتا ہوں، اللہ خیر فرما، اللہ ہو رہا ہے، اللہ شفا عطا فرما. وعلیکم السلام، آمین آمین، اللہ ہم سب کو. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، دعا میں یار اپنا اللہ مختلف میرے لیے دعا کیجیے. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا عمر لکھتے ہیں، کیا لکھو؟ یا عمر لکھ لو نا، ارے لکھ لو. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کا نفرما. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، علیکم وعلیکم السلام، میرا بھی حضرت السلام. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اٹھائیں پیالا، اٹھائیں تیرا پریوانا پیتے ہیں تیرے سرکار، بیٹھ کے پانی پیتے. وعلیکم السلام، بارہ مہمان کر.